79 dni do końca roku i 260 do urlopu. Pani Halina, czuwaj. Ależ państwo wyliczyli. No bardzo się cieszymy i żeby te 260 szybciutko zleciało. Tego życzymy. 7 minut po piątej to teraz prognoza pogody, a ranek mglisty, zatem uważajmy na drogach. W dzień na południu i na wschodzie ma być pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, a do tego też na wybrzeżu popada, a na Pomorzu Zachodnim możliwa burza. Wiatr południowo-wschodni słaby, na Pomorzu umiarkowany, a na wybrzeżu dość silny i porywisty. Ciśnienie spada w południe w Warszawie, wyniesie 1004 hektopaskale. No i temperatura, niczego sobie, samego rana to jeszcze, ale w ciągu dnia ma być od 16 stopni nad samym morzem, 20 w centrum, a najcieplej w Małopolsce i na Podkarpaciu, nawet do 23 stopni. Grupa starszaków w repertuarze młodziaków. To zresztą bardzo nam się podoba. Aretha Franklin z repertuaru Adele. 12 minut po godzinie 5. Państwa poranna korespondencja. Kto chciałby dopisać się do listy obecności? No, nie to, że nie widzę, nie słyszę, ale gdyby państwo mieli ochotę, to zachęcam. budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Niektórzy to już mają tak automatycznie gdzieś utarty szlak wraz z budzikiem podpisywanie listy obecności. Bardzo się cieszymy, pani Asia z Podkolina. Mimo, że słońce wzejdzie tuż przed siódmą, nowy tydzień już rozpoczęty jak zawsze z przytupem i uśmiechem. Taki poniedziałek. Bardzo dziękujemy. Pan Witek o tym, że cyrku na Narodowym w sobotę nie było, było wręcz operowo, z pogodnego Górnego Śląska. Pozdrawia pan Witek. W PS-ach jeszcze, że w Podkarpacie w jesienny weekend. To było coś przepięknego. Pani Ola jak zwykle z piątki między Lesznem a Wrocławiem, również w trasie. No, nie bardzo się chce, nie bardzo, ale jedziemy. Jedziemy. Także pan Piotr Słonecznik z Gdańska do Warszawy próruje, a pani Małgorzata mocno trzyma kciuki, by wszystko poszło jak należy. No to rzecz jasna, bezpiecznej, spokojnej drogi. Piękna wiosna tej jesieni. No to zdaje się, że ta grupa w Króciaku Dolnym rozszerza się z wiosenno-jesiennej piły. Pozdrawia pan Irek. I jeszcze Maruda Maruder z sobie wrodzonym optymizmem o tym, że ranek mglisty i koszmarny komar, który urządził sobie łowy. Łowy skuteczne, niestety. Czy to legalne? A za oknem 11 z trasy Mielec-Krosno. Bardzo dziękujemy, jak zwykle, Maruder, jak słyszymy, w dobrej formie. 13 minut po godzinie 5. Mówiłem, że jakoś specjalnie nie jesteśmy przesądni, tym bardziej, że 13 w październiku to właśnie ten związany z 13 u templariuszy, o czym mówiliśmy już w kalendarium, ale to nie piątek. Jak jużśmy byli przesądni, to z tą solą pan Artur prostuje. Wcale nie, wcale żadna sól. I nie łapiemy się za guzik, lecz za portfel. Jak za guzik, to guzik będziesz pan miał, panie Budziku. Z pozdrowieniami z Torunia. Bardzo dziękujemy, panie Artur. No to dobrze, to gdzieś tu. Gdzie jest mój portfel? Ot i pytanie poranne. Sięgamy po muzyczne, wspaniałe przygody jeszcze z ubiegłego tygodnia, co bardzo nas cieszyło i cieszy. W ubiegłym tygodniu z naszej przedpołudniowej płyty John Porter i tytułowe nagranie Honey Chap. To już teraz, a za chwilę szelest prasy. down. But I want my honey trap back. She's a real bolt breaker, an undertaker. I need my honey trap back. Have you seen my honey trap? Do anything to get her back? Nowy John Porter. W ubiegłym tygodniu to była nasza płyta przedpołudniowa, a w tym tygodniu przed południem Julia Marcel i płyta z trójkowym znaczkiem, także dawne tańce i melodie Łubidubi, to już po południu również z trójkowym patronatem. Będzie czego posłuchać, tym bardziej, że w tym tygodniu kolejne nagranie Perfektu, no i coś, co na pewno rozgrzeje. AC/DC, do usłyszenia. Nowe nagranie i zapowiedź ich płyty, zdaje się, pierwszej po 6 latach. Będzie czego posłuchać. Zachęcamy, choć zachęcać pewnie aż tak głośno może nie trzeba. Zaglądamy do prasy, bo to już 18,5 minuty po godzinie 5. Zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej, a dziennik o tym, że rośnie liczba osób dotkniętych przemocą domową. W pierwszym półroczu tego roku policja wykryła o 42% więcej przypadków w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Pierwszy raz wskazano też na wykorzystywanie ekonomiczne. O tym dziś dziennik. Rzeczpospolita o tym, że prawie 114 miliardów złotych pochłoną inwestycje czterech największych spółek energetycznych. Żaden blackout nam już nie grozi, pod warunkiem, że zaplanowane projekty uda się zakończyć w terminie. O tej sprawie dziś Rzeczpospolita. Z Pulsu Biznesu. Zaskakujący pomysł powołania unijnego programu inwestycyjnego za 700 miliardów euro wcale nie umarł, a unijne inwestycje zajmują się propozycją ministra finansów Mateusza Szczurka o funduszu Szczurka, który ma szansę na realizację, tak tytułuje swój tekst dziś Puls Biznesu. Z Gazety Wyborczej o tym, że SLD chce zorganizować coś na kształt konkursu piękności, by wybrać kandydata na wybory prezydenckie. Politycy sojuszu zdają sobie sprawę, że nikt nie ma szans w starciu z Bronisławem Komorowskim, dlatego ich celem będzie wypromowanie nowych twarzy. O tym dziś Gazeta Wyborcza i jeszcze Gazeta Polska Codziennie. O tym, że ratownicy medyczni, którzy co roku interweniują przy kilkudziesięciu tysiącach wypadków na polskich drogach, bardzo często mają problem ze skontaktowaniem się z bliskimi poszkodowanych. Dlatego apelują, wpisz w telefonie numer ICE. W ten bardzo prosty sposób można ułatwić pracę ratującym, a sobie samemu być może ocalić życie, bowiem szybki kontakt z najbliższą osobą często pozwala uzyskać informacje niekiedy niezbędne w takiej sytuacji, grupę krwi, przyjmowane leki, a telefon to często jedyny przedmiot, który można znaleźć przy poszkodowanym. Dlatego ratownicy apelują, by na liście kontaktów w telefonie komórkowym numer do osoby, która mogłaby pomóc w takich sytuacjach, wpisać pod hasłem ICE, międzynarodowy skrót in case of emergency, w razie wypadku, a akcja ta ma zasięg europejski. I jak podkreślają ratownicy, oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby pracę wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie. Trzy literki w telefonie komórkowym ICE, in case of emergency, w razie wypadku w komórce. O tej sprawie dziś Gazeta Polska Codziennie. Być może także pod tym kątem będziemy również mówić o Dniu Ratownictwa Medycznego, który to dziś właśnie przypada. 21 po 5, pierwsze strony Gazet już za godzinę, a więcej z prasy w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Polecamy i zapraszamy. 21 po 5. Była nam kolejna kłótnia dzień. Pomyśl. nie próbujemy nawet już. Wolimy kręte ścieżki, by gnębić się. Zmieńmy to więc, kochanie, już nie gniewaj się na mnie. Jesteś wszystkim, czego dziś chcę. Tak. Już bardzo byśmy chcieli, żeby to właśnie teraz można było zaśpiewać pełną piersią, że już dnieje. A gdzie tam słońce obudzi się 3 minuty przed godziną 7. Ale mam nadzieję, że ten poranek rozpromienieje przy muzycznym trójkowym kalendarium. To już teraz 25 minut po godzinie 5. Sięgamy po wybrane wydarzenia z 13 października. Równo 130 lat temu ustanowiono południk zerowy w Greenwich, czas miejscowy na południku zerowym przechodzącym przez obserwatorium astronomiczne właśnie pod Londynem uznano za tak zwany uniwersalny czas średni. W stosunku do czasu uniwersalnego określa się na całym świecie tak zwane strefy czasowe zmieniające się o godzinę co 15 stopni długości geograficznej. To było 130 lat temu. 17 lat temu brytyjski kierowca Andy Green został pierwszym człowiekiem, któremu udało się przekroczyć barierę dźwięku na lądzie, a dokonał tego w samochodzie z napędem odrzutowym. Oczywiście samochód produkcji brytyjskiej osiągnął na pustyni w Nevadzie prędkość ponad 1200 km na godzinę. Rok 1997. I jeszcze smutna data sprzed 13 lat. Wówczas to w 2001 roku zmarł Janusz Szpotański, poeta, satyryk, krytyk i teoretyk literatury. Również szachista, był trzykrotnym mistrzem Warszawy. No i autorem przede wszystkim zasłynął jako autor prześmiewczych poematów komicznych, w których wyszydzał rządzących PRL. Janusz Szpotański zmarł 13 lat temu, a w muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy 73. urodziny Nila Spinala, brytyjski producent muzyczny, słynny piąty Beatles manager zespołu. Był przyjacielem Paula McCartneya i George'a Harrisona, grał też w niektórych utworach zespołu, był także jednym ze śpiewających w chórkach. To za chwilkę będziemy mogli to usłyszeć. Artysta zmarł w roku 2008, ale to myślę doskonała okazja, by przypomnieć jego postać i twórczość czwórki. Właściwie teraz moglibyśmy powiedzieć przy tej osobie piątki z Liverpoolu. The Beatles, kto może robi głośniej. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Post on ahead, post on ahead, post on ahead. every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine. Czasami trafiają się nagrania, człowiek dłuży się i dłuży, już mogłoby się skończyć i ciągnie się i ciągnie, nie jedna balladka, ale przy Beatlesach zupełnie to się nie sprawdza, im głębiej w las, im bardziej człowiek poznaje twórczość zespołu, to wydaje mi się, że ciągle jakoś tak pojawia się na końcu pytanie, dlaczego to nagranie już się kończy, dlaczego to już tak króciutko i szybciutko minęły te niespełna 3 minuty nagrania. Beatlesy w muzycznym trójkowym kalendarium, a na budziku 5:30. Teraz na prognozę pogody. Ranek mglisty. W ciągu dnia na południu i na wschodzie ma być pogodnie. Poza tym pochmurno, nad morzem deszczowo. Na Pomorzu Zachodnim możliwa burza. A wiatr południowo-wschodni słaby, na Pomorzu umiarkowany, a na wybrzeżu dość silny i porywisty. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. No i temperatura. Pięknie i ciepło z samego rana, jeszcze przed wschodem słońca. Ale uważajmy, bo ranek mglisty i tych ostrzeżeń drogowych jeszcze więcej za chwilę. Wracając do temperatury, spada. Ale pana synoptyka głoszczemy po główce. W dzień ma być od 16 stopni nad samym morzem. W centralnej części kraju w wielu regionach 20, a najcieplej w Małopolsce i na Podkarpaciu nawet do 23. Tu trójka. Program trzeci. Sausage in the pot. I'm gonna flavor it with okra, cayenne pepper to make it hot. You know life is what we make of it, so beautiful or so what. I'm gonna tell my kids a bedtime story, a play without a plot. Will it have a happy ending? Maybe, yeah, maybe not. I tell them life is what you make of it, so beautiful or so what. So beautiful. A coin dropped in a slot. I am an empty house on Weed Street, across the road from the vacant lot. You know life is what you make of it, so beautiful or so what. And it's strange the way we're ignorant, how we seek out bad advice, how we jigger it and figure it, mistaking value for the price, and play a game of time and love like a pair of rolling dice. So beautiful. So balcony, overlooking the parking lot, pointing at a figure in the distance. Dr. King has just been shot, and the siren's long melody singing, "Savior, pass me not." And it's strange the way we're ignorant, how we seek out bad advice, how we jigger it and figure it, mistaking value for the price, and play a game with time and love like a pair of rolling dice. So to dziś 73. urodziny, rocznik 41. Paul Simon, piosenkarz, gitarzysta, autor tekstów i kompozytor, jeden z najwybitniejszych, najbardziej znanych przedstawicieli stylu folk rock. Panu Paulu najlepszą życzeniu. Happy birthday to you. Państwa poranna korespondencja w sprawie właśnie solenizantów i jubilatów, by pamiętać. No to bardzo się cieszę, przyłączamy się do apelu i państwo również. Dziś przypomnę honoraty Edwarda, Daniela i Teofila. Poniedziałek, 13 października, przed nami dzień, no, krótszy, to już wiemy, ale nie jeden z najkrótszych, przecież o tym też pamiętamy. Dzień potrwa niecałe 11 godzin, słońce zajdzie przed godziną 18. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i właśnie leśnicy też apelują do nas, kierowców, o ostrożność na drogach. O tej porze roku ginie bardzo dużo dzikich zwierząt, które migrują w poszukiwaniu pożywienia. Najczęściej dziki, sarny, jelenie czy lisy. Szczególnie trzeba uważać z samego rana na krętych drogach, głównie tam, gdzie znajdują się specjalne znaki ostrzegawcze. A spotkanie z rozpędzonym pojazdem najczęściej kończy się jednak śmiercią zwierzęcia. Zatem prosimy o szczególną ostrożność, tym bardziej, że ranek w wielu miejscach mglisty. Szerokiej, bezpiecznej drogi. A kolejne nagranie, które już słyszymy w muzycznym trójkowym kalendarium na 72. urodziny, którą obchodzi dziś pan Jan. Wszystkiego dobrego. Jak kaniacz dżu, tak czekam cię tu. I dusza ma, co ma, to da. Czyś smurnej mgły, czy z lśniących złóż, przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. Jak kaniacz dżu, tak czekam cię tu. I dusza ma, co ma, to da. Czyś smurnej mgły, czy z lśniących złóż, przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. Czekać mi godzinę, dwie, kwadransów, trzy. Niecałych lat daj czekać mi godzinę, dwie, kwadransów, trzy. Jest nurt, bieg naszych dni i ogrom dusz, a godzin trzy. I niby nic, noc, dzień czy mgła, jak kaniacz dżu, tak czekam ja. Jak kaniacz dżu, tak czekam cię tu. I dusza ma, co ma, to da. Czyś z chmurnej mgły, czy ze śpiących złóż, przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. tam rzeczywiście popada ranek mglisty i ciepły, no to są szanse. Jak Kania Dżdżu, Jan Kantypa Wluśkiewicz, dzisiejszy jubilat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za chwilę wracamy do kalendarium, ale jeszcze wcześniej informacja z naszego poletka noblowskiego. Kończymy maraton noblowski. Dziś jeszcze poznamy ostatnich tegorocznych noblistów. Nazwiska laureatów ogłosi w Sztokholmie Królewska Szwedzka Akademia Nauk. To o godzinie 13. Jak zwykle są typy faworytów, między innymi być może naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Stanforda, którzy badali zjawiska w dziedzinie socjologii ekonomicznej. Być może ci, którzy typowani są za analizę przedsiębiorczości. Być może amerykański duet zajmujący się tak zwaną teorią rozwoju gospodarczego. No, zobaczymy, kto może żadna z tych typów nie sprawdzi się. Nagroda w dziedzinie nauk ekonomicznych, przypomnijmy, jest najmłodszą ze wszystkich nobli. Ufundował ją w 1968 roku szwedzki bank centralny. Dziś poznamy laureatów Nagrody Nobla z ekonomii, to o godzinie 13:00, tak żeby było łatwiej zapamiętać. Wracamy do kalendarium, bowiem już za 19 minut 6:00, piękne urodziny 70. obchodzi dziś Robert Lamb, amerykański muzyk zespołu Chicago. urodzinowo z trójkowego budzikowego kalendarium. Chicago Now zamyka poczekalnie listę na miejscu 50. Zachęcamy Państwa do porannej korespondencji. Pięknie lista obecności podpisana. Rodzinka, pracująca rodzinka z Mieroszowa wspólnie z nami. Pani Janeta, pan Paweł, zbrojarze też aktywni. Pani Kasia z Bydgoszczu. Bardzo dziękujemy za poranną obecność. Pan Marcin, trasa Dębica, Rzeszów też obecny. Chyba telefon coś podpowiada, ale źle tym razem podpowiada. 111 stopni na trasie Dębica, Rzeszów. I mglisty ranek. Prosimy o szczególną ostrożność. Z Pszczyny też, z trasy biegowej. Pan Marek, pan Piotr, o tym, że ten numer IC nas, kierowców, szczególnie dotyczy, zapisany. Pozdrawiam wszystkich kierowców, drogowców. Pan Piotr, no i by udało się dziś przejechać bez korków. Na dzień dobry także podpis pan Darek Stary, Stary Toruń, da pan Darek młody duchem. Pani Aga z Tokio też z nami nieporanną porą. Na dzień dobry, pan Krzysztof melduje się w ten piękny poranek. No, jeszcze ciemno, jeszcze ciemno. Jeszcze ciemno u pani Asi. Muzyka do nauki w nocy z trójkowym budzikiem. Stan Illinois, Stany Zjednoczone i od pani Asi oraz od pana Andrzeja z Skoczowa. Również wszystkim mówimy dzień dobry. No i serdecznie witamy w budzikowej rodzinie między innymi panią Urszulę. Myślę, że tak, może już awansem oklaski poprosimy. O, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. To dla pani Urszuli, która melduje się po raz pierwszy, a słucha budzika od wielu lat wspólnie z synem z Będzina, z Grodźca. Pozdrawiam państwo, brawo. Coś te oklaski słabe takie. O, można głośniej, można. Brawo, brawo. To dla pani Urszuli i dla syna Marcina, który to po raz pierwszy zameldowali się w naszej skrzynce SMS-owej. No i jeszcze pan Mirek ze Szczecinka pozdrawia z ciężarówki leśnej. Dziś trasa w kierunku Wejherowa. Od wielu lat wspólnie z budzikiem rozpoczyna nowy dzień, ale pierwszy raz dziś ujawnia się w naszej skrzynce SMS-owej. No to też owacje dla naszego wiernego słuchacza, który dziś miał odwagę. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Na budziku za 13.06, za chwilę cykl gitarowy, ale wcześniej w kąciku norweskim Erlentoje. Last meal. Trójkowy budzik. Z Norwegii, Erlendoje. Za 7 minut szósta. Gitarki i to też urodzinowo, bowiem dziś 67 lat kończy Sammy Hagar. Red Rocker, czyli wokalista Van Halen. I can't stop loving you. Van Halen urodzinowo i gitarowo już prawie na zakończenie dzisiejszego trójkowego budzika. Pięknie dziękujemy. Halina Leszczyńska, Piotr Łodaj, dobrego, spokojnego dnia. A za 3 minuty o 6 serwis, później poranna audycja i Marcin Łukawski. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 października. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 6. Serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Pokonują kolejne metry, ale droga nie jest łatwa. To na pewno nie są godziny, warunki są ciężkie. Ratownicy próbują dotrzeć do zaginionego górnika w kopalni Mysłowice Wesoła. Nie ma ofiar, ale straty materialne są poważne. Trzeci raz w ciągu kilku tygodni południe Francji znalazło się pod wodą. Minister obrony Ukrainy podaje się do dymisji. Dziś mamy poznać nazwisko nowego. Od uwięzionego dzieli ich około 300 metrów. Ratownicy, którzy szukają zaginionego